นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะปุณโณวาทสูตรมัชฌิมานิกายพระไตรปิฎกเล่มที่14ข้อ754มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเจตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตพระนครสาวัตถีในครั้งนั้นท่านพระปุณณะออกจากที่หลีกเล่นในเวลาเย็นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วได้กราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดสั่งสอนข้าพระองค์ด้วยโอวาทย่อๆพอที่ข้าพระองค์ผู้ได้สดับธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจะเป็นผู้เดียวหลีกออกเร้นไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่ได้พระเจ้าข้าบุญนะถ้าอย่างนั้นเธอจงฟังจงทำในใจให้ดีเราจะกล่าวบัดนี้บุญนะรูปทั้งหลายอันเธอจะพึงเห็นได้ด้วยตาเป็นรูปที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีรูปน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย่อมใจมีอยู่ถ้าหากเธอผู้ใดย่อมเพลิดเพลินพูดถึงรูปนั้นสยบมัวเมาซึ่งรูปนั้นใสแก่เธอผู้เพลิดเพลินพูดถึงซึ่งรูปนั้นสยบมัวเมาซึ่งรูปนั้นอยู่นั่นแหละความเพลินคือนันทิย่อมเกิดขึ้นเพราะความเพลินเกิดขึ้นเราจึงกล่าวว่าทุกเกิดนะปุณณะปุณณะมีเสียงที่รู้ได้ด้วยหูอันเป็นเสียงที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย่อมใจมีอยู่ถ้าหากเธอมีความเพลิดเพลินในเสียงนั้นพร่ำพูดถึงเสียงนั้นสยบมัวเมาในเสียงนั้นใสเธอพูดที่เป็นอย่างนี้ความเพลินย่อมเกิดขึ้นเพราะความเพลินเกิดขึ้นเราจึงกล่าวว่าทุกเกิดบุญนะมีกลิ่นที่รู้ได้ด้วยจมูกอันเป็นกลิ่นที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่หากว่าเธอผู้ใดมีความเพลิดเพลินในกลิ่นนั้นพูดถึงพร่ำสรรเสริญกลิ่นนั้นสยบมัวเมาในกลิ่นนั้นใสเธอผู้ที่เป็นอย่างนี้ความเพลินย่อมเกิดขึ้นเพราะความเพลินเกิดขึ้นเราจึงกล่าวว่าทุกข์เกิดขึ้นบุญนะมีรสที่รู้ได้ด้วยลิ้นอันเป็นรสที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย่อมใจถ้าเธอผู้ใดมีความเพลิดเพลินในรสนั้นพร่ำบ่นพูดถึงรถนั้นอยู่สยบมัวเมาซึ่งรถนั้นใสเธอผู้ที่เพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญพูดถึงสยบมัวเมาในรถนั้นความเพลินย่อมเกิดขึ้นเมื่อความเพลินคือนันที่เกิดขึ้นเรากล่าวว่าทุกเกิดขึ้นบุญนะมีโผฏฐัพพะที่พึงรู้ได้ด้วยกายอันเป็นโผฏฐัพพะ ที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักอันเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่หากว่าเธอผู้ใดมีความเพลิดเพลินในสัมผัสทางกายนั้นพร่ำสรรเสริญบ่นพูดถึงสัมผัสทางกายนั้นสยบมัวเมาซึ่งสัมผัสทางกายนั้นใสเธอผู้ที่เพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญบ่นถึงสยบมัวเมาซึ่งสัมผัสในทางกายอยู่นั่นแหละความเพลินคือนันทิย่อมเกิดขึ้นเพราะนันทิคือความเพลินเกิดเรากล่าวว่าทุกข์เกิดขึ้นบุญนะมีธรรมารมณ์ที่รู้ได้ด้วยใจอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่ถ้าหากว่าเธอผู้ใดมีการเพลิดเพลินพร่ำบ่นพูดถึงซึ่งธรรมารมณ์นั้นสยบมัวเมาซึ่งธรรมารมณ์นั้นใจแต่เธอผู้มีความเพลิดเพลินพร่ำบ่นพูดถึงสยบมัวเมาซึ่งธรรมารมณ์อยู่นั่นแหละความเพลินคือนันทิย่อมเกิดขึ้นเพราะนันทิคือความเพลินเกิดขึ้นเราจึงกล่าวว่าทุกข์เกิดขึ้นบุญนะรูปที่จะพึงเห็นได้ด้วยตาอันเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่หากว่าเธอผู้ใดไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำบ่นพูดถึงไม่สยบมัวเมาซึ่งรูปนั้นใจแก่เธอผู้ไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำบ่นพูดถึงไม่สยบมัวเมาซึ่งรูปอยู่นั่นแหละความเพลินคือนันทิย่อมดับไปเพราะความเพลินคือนันทิดับไปเรากล่าวว่าทุกข์ดับนะบุญนะมีเสียงที่จะรู้ได้ด้วยหูอันเป็นเสียงที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเป็นเสียงที่มีความน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่ถ้าเธอนั้นไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำบ่นถึงเสียงนั้นไม่สยบมัวเมาซึ่งเสียงนั้นใสเธอพูดที่เป็นอย่างนี้ความเพลินในเสียงนั้นย่อมดับไปเพราะความเพลินคือนันทิดับไปเราจึงกล่าวว่าทุกข์ดับปุณณะมีรสที่รู้ได้ด้วยลิ้นเป็นรสที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเป็นที่น่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่ถ้าเธอผู้ใดย่อมไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำบ่นพูดถึงไม่สยบมัวเมาซึ่งรสนั้นใสเธอผู้ที่เป็นอย่างนี้ความเพลินย่อมดับไปเพราะความเพลินคือนันทิดับเราจึงกล่าวว่าทุกข์ดับปุณณะมีโผฏฐัพพะที่จะรู้ได้ด้วยกายอันเป็นโผฏฐัพพะที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่ถ้าหากว่าเธอย่อมไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำบ่นถึงไม่สยบมัวเมาซึ่งโผฏฐัพพะนั้นใสเธอผู้ที่เป็นอย่างนี้ความเพลินย่อมดับเพราะความเพลินดับไปเรากล่าวว่าทุกข์ดับปุณณะมีธรรมารมณ์ที่รู้ได้ด้วยใจอันเป็นธรรมารมณ์ที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่ ถ้าหากเธอไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำพูดถึงไม่สยบมัวเมาซึ่งธรรมารมณ์นั้นใช้แต่เธอผู้ที่ไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำบ่นถึงไม่สยบมัวเมาซึ่งธรรมารมณ์นั้นอยู่ความเพลินคือนันทิย่อมดับไปเพราะความเพลินดับไปเรากล่าวว่าทุกข์ดับปุณณะก็เธออันเรากล่าวสอนด้วยโอวาทย่อๆนี้แล้วจะอยู่ในชนบทไหนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์อันพระผู้มีพระภาคทรงสั่งสอนด้วยโอวาทย่อๆนี้แล้วมีชนบทชื่อสุนาปรันตะเป็นที่ที่ข้าพระองค์จะไปอยู่พระเจ้าข้าปุณณะพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะนั้นดุร้ายหยาบช้ายิ่งนักถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะเสดาบริพาสเธอเธอจะมีความคิดอย่างไรในมนุษย์พวกนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะเสดาบริพาสข้าพระองค์ข้าพระองค์จะมีความคิดในพวกเขาอย่างนี้ว่าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะนี้ยังดีนักหนาไม่ทำการประหารเราด้วยฝ่ามือข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์จะมีความคิดในมนุษย์พวกนั้นอย่างนี้พระเจ้าข้าบุญนะก็ถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะจะให้การประหารด้วยฝ่ามือแก่เธอเธอจะมีความคิดอย่างไรในมนุษย์พวกนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะจะให้การประหารด้วยฝ่ามือแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์จะมีความคิดในพวกเขาอย่างนี้ว่ามนุษย์ชาวสุนาปรันตะนี้ยังดีหนักหนาที่ไม่ให้การประหารเราด้วยก้อนดินข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์จะมีความคิดในมนุษย์พวกนั้นอย่างนี้พระเจ้าข้าปุณณะถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะจะให้การประหารเธอด้วยก้อนดินเธอจะมีความคิดอย่างไรในมนุษย์พวกนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะจะให้การประหารข้าพระองค์ด้วยก้อนดินข้าพระองค์จะมีความคิดในพวกเขาอย่างนี้ว่าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะนี้ยังดีหนักหนาที่ไม่ให้การประหารเราด้วยท่อนไม้ข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์จะมีความคิดในมนุษย์พวกนั้นอย่างนี้พระเจ้าข้าปุณณะถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะจะให้การประหารเธอด้วยท่อนไม้เธอจะมีความคิดอย่างไรในมนุษย์พวกนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะจะให้การประหารข้าพระองค์ด้วยท่อนไม้ข้าพระองค์จะมีความคิดในพวกเขาอย่างนี้ว่าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตานี้ยังดีหนักหนาที่ไม่ให้การประหารเราด้วยศัตราข้าพระองค์จะมีความคิดในพวกเขาอย่างนี้พระเจ้าข้าปุณณะก็ถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะจะให้การประหารเธอด้วยศัตราเธอจะมีความคิดอย่างไรในมนุษย์พวกนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะจะให้การประหารข้าพระองค์ด้วยศัตราข้าพระองค์จะมีความคิดในพวกเขาอย่างนี้ว่าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะนี้ยังดีหนักหนาที่ไม่ปลิดชีพเราเสียด้วยศัตราอันคมข้าพระองค์จะมีความคิดในมนุษย์พวกนั้นอย่างนี้พระเจ้าข้าปุณณะก็ถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะจะปลิดชีพเธอเสียด้วยศัตราอันคมเธอจะมีความคิดอย่างไรในมนุษย์พวกนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะจะปลิดชีพข้าพระองค์ด้วยศัตรานคมข้าพระองค์จะมีความคิดในพวกเขาอย่างนี้ว่าก็มีเหล่าสาวกของพระผู้มีพระภาคที่อึดอัดเกลียดชังร่างกายและชีวิตพากันแสวงหาศัตราสังหารชีพอยู่แลก็เราไม่ต้องแสวงหาสิ่งนั้นเลยก็ได้ศัตราสังหารชีพแล้วข้าพระองค์จะมีความคิดในพวกเขาอย่างนี้พระเจ้าข้า ดีละดีละปุณนะเธอประกอบด้วยความข่มบังคับใจและความอดกลั้นอย่างนี้แล้วจะอาจเพื่ออยู่ในสุนาปรันตชนบทได้แลเธอสำคัญการที่คนในบัดนี้เถิดก็ครั้งนั้นแลท่านพระปุณณะยินดีอนุโมทนาภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วลุกจากอาสนะถวายบังคมแล้วทำประทักษิณเก็บเสนาสนะถือบาจีบอลเดินทางจาริกไปยังที่สุนาปรันตชนบทเมื่อจาริกไปโดยลำดับถึงที่แล้วเป็นนั้นว่าท่านพระปุณณะอยู่ในสุนาปรันตชนบทนั้นครั้งนั้นแลท่านพระปุณณะได้ให้พวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะกลับใจแสดงตนเป็นอุบาสกประมาณ500คนภายในพรรษานั่นเองได้ให้พวกเขากลับใจแสดงตนเป็นอุบาสิกาประมาณ500คนภายในพรรษานั่นเองและตัวท่านก็ได้ทำให้แจ้งซึ่งวิชา3ภายในพรรษานั้นเหมือนกันและโดยสมัยต่อมาท่านก็ได้ปรินิพพานแล้วครั้งนั้นแลภิกษุมากรูปด้วยกันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วถวายอภิวาทแล้วนั่งลงณที่ควรข้างหนึ่งได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกุลบุตรชื่อปุณณะที่พระองค์ทรงสั่งสอนด้วยโอวาทย่อๆนั้นทำกาละเสียชีวิตแล้วเธอมีคติอย่างไรมีสัมปรายภพอย่างไรพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายปุณณะผู้บุตรของเราเป็นบัณฑิตได้บรรลุธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วทั้งไม่ให้เราลำบากเพราะเหตุแห่งธรรมภิกษุทั้งหลายปุณณะกุลบุตรนั้นปรินิพพานแล้วปุณโณวาทสูตรจบภิกษุทั้งหลายแต่ชาติที่แล้วมาแต่อดีตตถาคตได้เคยเจริญเมตตาภาวนาตลอด7ปีจึงไม่เคยมาบังเกิดในโลกมนุษย์นี้ตลอด7สังวัตกัปและวิวัตกัปในระหว่างการนั้นเป็นสังวัตกัปนั้นเราได้บังเกิดในอาภัสสรพรหมในระหว่างการนั้นเป็นวิวัตกัปนั้นเราก็ได้อยู่พรหมวิมานอันว่างเปล่าแล้วในกัปนั้นเราได้เคยเป็นพรหมได้เคยเป็นมหาพรหมผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีใครครอบงำได้เป็นผู้เห็นสิ่งทั้งปวงโดยเด็ดขาดเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดเราได้เคยเป็นสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดานับได้36ครั้งเราได้เคยเป็นราชาจักรพรรดิผู้ประกอบด้วยธรรมเป็นพระราชาโดยธรรมมีแว่นแคว้นจรดมหาสมุทรทั้ง4เป็นที่สุดเป็นผู้ชนะแล้วอย่างดีมีชนบทอันบริบูรณ์ประกอบด้วยแก้ว7ประการนับด้วยร้อยๆครั้งทำไมจะต้องกล่าวถึงความเป็นราชาตามธรรมดาด้วยก็ความคิดอันนี้ได้เกิดมีขึ้นแก่เราว่าผลวิบากแห่งกรรมอะไรของเราหนอที่ทำให้เราเป็นผู้มีฤทธิ์มากถึงอย่างนี้มีอนุภาพมากถึงอย่างนี้ในครั้งนั้นก็ความรู้สึกได้เกิดขึ้นแก่เราว่าผลวิบากแห่งกรรม3อย่างนี้แหละที่ทำให้เรามีฤทธิ์มากถึงอย่างนี้มีอนุภาพมากถึงอย่างนี้นั่นคือผลแห่งกรรม3อย่างในครั้งนั้นคือผลวิบากแห่งทานคือการให้1 2ผลวิบากแห่งธรรมะคือการบีบบังคับใจ1และ3ผลวิบากแห่งสัญญมะคือความสำรวมระวังดังนี้ภิกษุทั้งหลายเมื่อเมตตาเจโตวิมุตติอันบุคคลเสมาแต่แรกท ทำให้เจริญแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจญาณที่เตรียมดีแล้วทำให้เป็นที่ตั้งประพฤติสั่งสมหนึ่งเนืองปรารภสม่ำเสมอดีแล้วพึงหวังอานิสงส์11อย่างนี้คือ 1. หลับเป็นสุข 2. ตื่นเป็นสุข 3. ไม่ฝันร้าย 4. เป็นที่รักของพวกมนุษย์ 5. เป็นที่รักของพวกอามนุษย์ 6. เทพยดารักษา 7. ไฟก็ดียาพิษก็ดีหรือสาตราก็ดีไม่ต้องบุคคลนั้น 8. จิตตั้งมั่นได้รวดเร็ว 9. สีหน้าผุดผ่อง 10. ไม่หลงไหลทำกาละคือตายและ 11. เมื่อยังไม่บรรลุคุณวิเศษที่ยิ่งขึ้นไปย่อมไปเกิดในบรมโลกเมื่อเมตตาเจโตวิมุตติอันบุคคลเสพมาแต่แรกทำให้เจริญแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจญาณที่เทียมดีแล้วทำให้เป็นที่ตั้งประพฤติสั่งสมหนึ่งเนืองปรารภสม่ำเสมอดีแล้วพึงหวังอนิสงส์11อย่างเหล่านี้ภิกษุทั้งหลายทางแห่งถ้อยคำที่บุคคลอื่นจะพึงกล่าวหาเธอ5อย่างเหล่านี้มีอยู่คือกล่าวโดยการหรือโดยไม่ใช่การกล่าวโดยเรื่องจริงหรือโดยเรื่องไม่จริง 3. กล่าวโดยอ่อนหวานหรือโดยหยาบคาย 4. กล่าวด้วยเรื่องมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ 5. กล่าวด้วยมีจิตเมตตาหรือมีโทสะในภายในภิกษุทั้งหลายเมื่อเขากล่าวอยู่อย่างนั้นในกรณีนั้นๆเธอพึงทำการสำเนียกอย่างนี้ว่าจิตของเราจะไม่แปรปรวนเราจะไม่กล่าววาจาเป็นบาปเราจะเป็นผู้มีจิตเอ็นดูเกื้อกูลมีจิตประกอบไปด้วยเมตตาไม่มีโทสะในภายในอยู่จะเป็นผู้มีจิตประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปยังบุคคลนั้นอยู่จะเป็นผู้มีจิตประกอบไปด้วยเมตตาอันเป็นจิตไปบูรณ์ใหญ่หลวงไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแผ่ไปสู่โลกถึงที่สุดทุกทิศทางโดยมีบุคคลนั้นเป็นอารมณ์ดังนี้เธอพึงสำเนียกใจอย่างนี้เปรียบเหมือนเมื่อบุรุษถือเอาจอบและบุ้งกี่มาแล้วพึงกล่าวว่าเราจะกระทำแผ่นดินใหญ่นี้ให้ไม่เป็นแผ่นดินดังนี้เขาขุดอยู่ในที่นั้นๆเรี่ยรายดินอยู่ในที่นั้นๆคากถุยอยู่ในที่นั้นๆกระทืบเท้าอยู่ในที่นั้นๆบางพูดอยู่ว่ามึงไม่ต้องเป็นแผ่นดินอีกต่อไปมึงไม่ต้องเป็นแผ่นดินอีกต่อไปดังนี้ภิกษุทั้งหลายผู้เธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรบุรุษนั้นจะทำแผ่นดินใหญ่นี้ให้ไม่เป็นแผ่นดินได้อย่างนั้นหรือข้อนั้นถามไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะเพราะเหตุว่าแผ่นดินใหญ่นี้ลึกหาประมาณไม่ได้ไม่เป็นการง่ายที่ใครๆจะทำให้ไม่เป็นแผ่นดินรังแต่บุรุษนั้นจะเป็นผู้มีส่วนแห่งความลำบากครับแค้นเสียเปล่าพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันในบรรดาทางแห่งถ้อยคำสำหรับการกล่าวหา5ประการนั้นถ้าเขากล่าวหาเธอโดยการหรือโดยไม่ใช่การกล่าวโดยเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงกล่าวโดยอ่อนหวานหรือโดยหยาบคายกล่าวด้วยเรื่องมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์กล่าวด้วยมีจิตเมตตาหรือมีโทสะในภายในเมื่อเขากล่าวหาเธออย่างนั้นอยู่เธอพึงทำการสำเนียกใจอย่างนี้ว่าจิตของเราจะไม่แปรปรวนเราจะไม่กล่าววาจาเป็นบาปเราจะเป็นผู้มีจิตเอ็นดูเกื้อกูลมีจิตประกอบไปด้วยเมตตาไม่มีโทสะในภายใน